na watu wakanua, basi kitabu kinatoweka. Nikupeni kazi nyinyi, tafutieni Sahwatul Islamia ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kama mtakuwa mnakumbuka kipindi, kwambieni hivi, tafutieni madukani, mtaikuta Sahwatul Islamia ya Sheikh Ibn Uthaymeen, na ilikuwemo katika maduka yetu haya, lakini kwa sababu ni kitabu ambacho watu hata hawakiulizii wala hakisomeshwi sehemu na vitu kama hivyo, kwa hiyo ndio ukakuta kwamba ni chini kutoweka. Sana utakuta Sahwatul Islamia ya Dr. Karudawi ndiyo ambayo utakayokuta imejaa katika baadhi ya viduka, kwa sababu baadhi ya maduka, kwa sababu watu wengi ni watu wa harakati. Kwa hiyo hiyo Sahwatul Islamia ya Dr. Karudawi ndiyo utakuta kwa wingi. Kwa hiyo kitabu unaposikia kwamba kitabu hichi kinue, basi kinue ikiwa kwamba wewe una matarajio ya kuja kuwa shekhe, una matarajio ya kuja kusimamia Uislamu na kuutumikia Uislamu na kufanya kazi Uislamu, basi jitahidi sana vitabu nua. Mpaka baadhi ya watu wakakuona kama nyumbani unaenda wazimu fulani, wale ambao walikuwa hawajui. Wana kama mbona unanua matabu tu, ukiingia umekuja na matabu. Ukiingia matabu yote haya ndio unasoma saa ngapi? Unafahamu? Hawajui, lakini wewe unajua nini ambacho unachokifanya? Unajua nini ambacho unachokifanya? Naam. Na mwingine anaweza akakwambia, na mama matabu yote haya bado hujatosheka tu na matabu? Ambia hapa hata bado yeye. Hapo manake bado kabisa, mimi ndo cha mtoto katika wenye vitabu. Na mtu anaweza kala kaja kutembea akakuta matabu yale, watu ambao walikuwa juu akasema hii ni safi yote ndio unasoma hii. Yaani vile vitabu mtu akaona ni safi na akakwambia je, msafu mmoja. Allahu musta'an. Naam. Kwa hiyo muhimu sana ni watu kununua vitabu ikiwa kwamba una malengo ya baadaye. Naam, anasema waqad qala Sana'ani fi Subul Islam. Na kwa hakika amesema al-Imam Sana'ani katika Subul Islam, katika juzuu ya pili kurasa 192, aqiba hadith az-ziyara, aqiba hadith az-ziyara, baada ya hadithi zile ambazo tunazungumzia ziara, kuzuru makaburi, wa hikma minha, na kutaja hikma ambayo inokuja ndani yake, akasema hivi: al-kullu dalun ala mashru'iyyati ziyarati al-qubur. Anasema zote zinajulisha au yote yanajulisha juu ya jambo la kuwekewa sheria, jambo la kuzuru makaburi, wa bayanu hikamihi, na ubainifu wa kutaja zile hikma zake fiha, ndani yake. Wa annaha lil-i'tibar, na kwamba hizo hadithi au jambo hilo la kuzuru makaburi ni kwa ajili ya mazingatio, kwamba watu wanatakana wazingatie, wapate mazingatio kwamba hawa waliokuwa wamekufa walikuwa wako hai kama wao ambao walikuwa wako hai, na wametembea sehemu tofauti tofauti, lakini sasa hivi muda umefika ndio wakawa wameondoka duniani, ndio wamelala katika makaburi yao. Fa idha khalat min hadhihi, basi likiepukana hili lengo hili, lam takun muradatan shar'a, basi hapatopatikana makusudio yake kisheria, baki kosekana hili lengo hili la kupata mazingatio kwa jambo la kuzuru makaburi, basi makusudio yake atakuwa ni yenye kosekana kisheria. Mtu atakuwa amekwenda tu picnic, atakuwa ameamua kwamba picnic yake ifanywe wapi? Makaburini. Hatuambiwa kwamba amezuru makaburi kisheria, kwa sababu hakupata nini? Hakupata lengo la kuwaidhika, la kupata mazingatio. Kwa hiyo akaenda kule akisema, ah, leo bana nimeamua. Mara nyingi tu nakumbuka mimi kwamba naenda Foro, naenda wapi, ndio kaamua wacha nende makaburini tu, simefahamu, nikatembee kule nisome majina, nikatafute mtu ambaye alikuwa amekuwa kibeja au kile kupata zamani, siku naandikwa tarehe kule. Kwa hiyo mimi nikaona acha nende, huyu tarehe ngapi, nimempata bana. Hey, kuna tarehe tangu 63. Nimeona wao ndio kizee chao pale makaburi ni akoreka. Akisha huyu mtu anaitwa jina fulani. Au anaweza kukujia bunda tajie wewe, wewe si unatembea sana makaburi, tajie kizee ambacho kwa kizee chao pale kina miaka mingi pale kolekwe pale, ambacho kilichokuwa kimezikwa. Kwani kuna watu wanafanya hapo mbao kama ile. Wanaenda pale wanaangalia zile tarehe zinaandikwa zile, hadi mtu amekufa jina lake fulani. Au wanachukuana sana sana. Wewe tafuta, mimi natafuta. Kisha baadaye tumtafuta yule wa mwisho wao na mwanzo wao. Umeelewa? Yaani wa mwisho wao na wa mwanzo wao walikufa alizikwa pale. Kisha baadaye tena tujue kwamba kumbe wa mwanzo ndio huyu, wa mwisho ndio huyu. Kisha tu na sisi tujipe kwamba bado tuna matumaini makubwa ya kuishi. Haya ni mambo ambayo yalikuwa pia sawa. Kwa hiyo mtu huyo akiwa amekwenda kwa malengo hayo, hata sabika kwamba yeye amezuru makaburi kisheria. Athani hadithi ya pili. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مثيما قال رسول الله امسيما مجنبه الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اني نهيتكم عن زياره القبور وحقيقه ميمي نimekukatazeni nini kutokana na kuzuru makaburi fazuruha basi yazuruni hawa makaburi fa inna fiha ibratan kwa sababu ndani yake kuna mazingatio wala taqulu wala mtuseme

kila Ijumaa au kila siku fulani wanakwenda kuzuru, hali ya kuwa ile lengo halipatikani. Wanakwenda kule na vyakula vyao, wamechukuana kwenye gari, wanafika pale, wanakaa wenyewe, wanapungusa pangusa pale tena, wanalizana pale, wanafanya kadha, akesha tena wanakaa pembeni, wanakula, anasema jamani, tusije ukamsahau mzazi wetu huyu, tusije ukafanya kadha, tusije ukafanya hivi, huyu mzazi wetu tumwenzi kama tulivyokuwa tunampenda wakati tuko hai, wakati ikashakufa tumwenzi hivi hivi, tusije tukakata umoja wetu. Wewe utaleta sahani moja, mimi sahani moja, wewe sahani moja ya chakula, tutakusanya, tutakuwa tunakuja kula huku, tunakaa wewe muda, kisha baadaye tuna ndugu zetu. Huku ni kuzuru, kuzuru ambapo mkoko kwa bida hakufai kuzuru kwa sampuli hii, kwa sababu ile lengo la kisheria linakuwa lenye kutikana. Lengo la kisheria maana yake patikane nini? Patikane al-i'tibar, yale mazingatio, na mtu awaidhike kwa ile ziara ambayo yeye alikuwa amefanini, amekwenda kule makaburini. أخرجه الحاكم حديث أبي سليمة الإمام الحاكم بسند حسن وما تجنيز يا مالك ومزوري ثم رواه كشف السمولية بريفيلي كتك أجسو يقوان ذو كراسة مياتاتو نسبيل نتانو نبريفيلي مياتاتو نسبيلي نسيتا وأحمد نبريفيلي أبي سليمة الإمام أحمد كتك مسند ياكي من طريق أخرى عنه كتك الجانيكيني أمبالي لكو يقول يقولوا وكي بلحوه فانفانا الإسلامي وفيه ضعف نانا نياكي كنو ضيف مدوغو لكنه منجبرون lakini imeundika, yani inajiunda hiyo au imeundwa bima kabla una ile hadithi ambayo ilikuwa kabla yake, manake inaungana na ile hadithi iliyokuwa kabla yake, ni inapata nguvu, kwa maana imepata nguvu, imetoa nguvu na hadithi ambayo kabla yake. Wa fil bab, na katika mlango huu, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, kuna hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, wa sayatina, itakuja biidhnillah tabarak wa taala. Baada kumaliza masala hayo ya 116, sasa tunaingia katika masala ya 117, lakini tufahamu kwamba kuna nambari moja ili rejewa mara mbili. Ndio maana kwamba tunasema kwamba 117, sio kwamba kama ilivyoandikwa kwa 116, bali ni 117. Wanisau, anasema na wanawake, karijali, ni kama wanaume, fi istihbabi ziyarati al-qubur, katika pendekezo la kuzuru makaburi, ni wujuhi, kwa njia nyingi sana ambazo kwa zimekuja au kwa dalili nyingi sana. Al-awwal, ya mwanzo, wa mumu kaulihi, ujumla wa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema fazuru al-qubura, zuruni makaburi. Fa yadkhulu fihi an-nisa'u, wanaingia ndani yake wanawake, wa bayanuhu, na ubainifu wake, anna nabia, kwamba Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam lamma naha an ziyarati al-quburi fi awwal al-amr, wakati Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipokataza jambo la kuzuru makaburi katika mwanzo wa lile jambo, fala shakka, basi hakuna shaka yote, anna nahya kana shamilan, kwamba katazo lilikuwa lenye kukusanya lirijali wa nisa ma, lilikuwa lenye kukusanya wanaume na wanawake pamoja. Falamma qala zama kusema kuntu na'aitukum an ziyarati al-quburi, basi mimi nilikuwa nimekukatazeni nyinyi kutokana kuzuru makaburi, kana mafhuman, ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa limefahamika na limejulikana, anahu kana yani aljinsi yaini dharurata, kwamba alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anakusudia jinsia mbili kiulazima, anahu yukhbiruhum amma kana fil awwal al-amr, kwamba yeye anahu, kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam anawapa habari kutokana yale ambayo alikuwa yapo mwanzoni mwa ile jambo, minahi jinsieni, kutokana katazo la kuwakataza jinsia mbili. Faida kana al-amr kadhalik, basi takapokuwa kwamba jambo lipo katika hali kama hiyo, kana lizaman, basi imekuwa ni jambo ambalo lilikuwa lazima, anna alkhitaba, kwamba lile semezo ambalo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alilokuwa amenisema, fil jumla athaniya, katika sentence ya pili min alhadithi, katika hadithi, wa huwa qawluhu, nayo ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema fazuruha, zuruni hayo makaburi, inama arada bihi jinsiyain aidan, kwamba vile vile amekusudia jinsia mbili, wa yuayiduhu, na inatiliwa nguvu kauli hiyo anna alkhitaba, kwamba lile semesho au lile semezo, fi baqiyati al-af'ali al-madhkura, katika baki ya vitendo limetajwa, katika baki ya vitendo vilivyokuwa vimetajwa, fi ziada fi muslim, katika kuzidi muislam au katika ile ziada ya muislam, asema fi hadithi Buraida, katika hadithi ya Buraida al-mutaqaddim anifat, ambayo ilikuwa imetangulia hivi kundi inayosema wanahaitukum al-luhum al-adahi ziyadat muslim, anasema katika ziada ya muslim, sio ziada ya muislam, bali anasema fi baqiyat al-af'al al-madhkura, katika baki ya vitendo ambavyo ulikuwa umetajwa, fi ziyadat muslim, katika ziada ambayo ilikuwa imekuja kwa al-imam muslim. في حديث بريدة كتك حديث بريدة المتقدم أمبرو شغطانوليا آني فايذيكوني الفسيمة وانا هايتوكم نالي ميكو كتازيني ميمي تونس صلى الله عليه وسلم يقول عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة لو كتازيني كتازيني كتازيني نياما زيلي ذا بيشينجوا أمبرو كتازيني بيشينجوا زيلي أسكتاتو فأمسكوا ما بدا لكم basi jizuilieni kile ambacho kitakachodhihiri kwenu nyinyi, maana vile vichinjwa vikishakuwa kwamba tayari vishabadilika, nyama zile za udhuhia zile vikibadilika sasa ladha yake na zikaelekea katika kuwa katika kwamba zinaelekea katika uharamu, basi jizuilieni na kuzila nyama hizo. Wanahaitukum annabii, na mimi nimekukatazeni nyinyi kutokana na kinywaji ambacho kilichokuwa chenye kulewesha. Annabii wanasema kwamba sharabul muskir ni kinywaji ambacho chenye kulewesha, yutakhadhu min asiri al-inab, kinafanywa kwa juisi ile ya zabibu. Maanake ni kinywaji ambacho kinafanywa kwa kupitia juisi ya zabibu, natengenezwa kama juisi, akesha inatoa baadhi ya vitu, akesha inalazwa ili geuke iwe ni nini, iwe ulevi. Sisi katika miji yetu ilikuwa imepata maarufu juisi ya papai au ulevi wa papai, si ndio? Yaani unatengenezwa ule ulevi wa papai, unatoa baadhi ya vitu, akesha inalazwa, kisha inakuwa gombo ya papai. Mtu akinywa hivi anaona kama dunia sio yake. Yaani anaweseka wote, ana yumba wote yani. Anaona kama dunia inataka kumwangukia. Sasa kwa sababu wale bakteria washakuwa wamenini mbele, watu wanachanganisha vitu vingi, kisha mpaka manake wale bakteria wana kuna reaction zinafanyika mule mpaka pana mabadilika moja kwa moja. Kwa hiyo mtu akinywa sasa hii kweli. Nimefahamu kali ya kweli yani. Kwa hiyo mtu akinywa pale anaweseka moja kwa moja. Sasa ni jambo ambalo kwa sila sawa. Yaani wewe mtu una akili zako timamu, Allah amekupa akili. Sisi tunakunywa kitu ambacho kuondosha akili. Allahu musta'an. Nasallallahu alayhi wa sallam. Naam, illa fi saqa'i, isipokuwa katika vinywaji ambavyo vilikuwa sio katika hali kama ile. Au maana yake ikuwa kwamba kinywaji kile kimetengenezwa katika hali ya kukinywa, sio ambacho kilichotengenezwa leo. Kwa sababu fil asqiya, unywe ni katika vile vinywaji ambavyo vinyeshwa. Kullu wa vyote, wala tashrabu muskira, wala msinywe vile ambavyo vinakulewesha. Aqulu mimi nasema fal khitabu fi jamii hadhihi al-af'al muwajjahatu ila jinsiyayn qat'an. Asema khitabu, semesho katika vitendo hivi vyote ambapo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amezungumza, muwajjahatu ni venye kuelekezwa, ila jinsiyayn qat'an, kwa jinsia zote mbili, kama huwa sha'nu fil khitab al-awwal, kama ilivyokuwa jambo katika lile semesho la mwanzo. Kuntu nahaitukum fa idha qila, basi patakaposemwa bi anna al-khitaba fi qawlihi, kwamba semesho katika kauli yake fazuruha zuruni khasun birrijal, anasema kwamba jambo hilo ni kususia kwa wanaume, ikhtalla nidham alkalam, hapo itakuwa vimeingia dosari ile nidhamu ya maneno. Anasema ikhtalla nidham alkalam, itakuwa imeingia dosari na vimepatikana udhaifu wa ile nidhamu ya maneno au ile mpangilio wa maneno, na vile vile umefitidika ule mpangilio wa maneno, au utakuwa unayumba. Ndio maana ikhtalla ina maana tatu, maanake dhaufa nidhamu lkalam, au wafasada nidhamu lkalam, au wafutadhaba nidhamu lkalam. Kwa maana ile nidhamu ya maneno itakuwa mifalini, inayumba, haiko sawa na itakuwa ni dhaifu kabisa. Wadhahabat, na pataondoka, twarawatuhu, pataondoka ile twarawatuhu. Anasema, pataondoka ile twarawatuhu, twarawatuhu anasema, dha'fatu, manake ule yani tarawatu, yani ule utamu wake, hasa nakusudiwa kwamba ni ule utamu wake. Lakini baadhi ya maulama wakasema tarawatuhu bi maana dha'fatuhu, ule udhaifu wake, lakini itakuwa ingia kilele kusema kwamba ni udhaifu wake, bali yani ule mpangilio wake na ule utaratibu wake na ule uhalisi wake, ule maneno atakuwa ni yeye kuondoka. Anasema al-amru alladhi la yaliku biman utiya, anasema jambo ambalo lilikuwa haliendani na yule ambaye utiya jawami al-kalim, ambaye alikuwa amepewa jawami al-kalim, yani maneno ambayo yalikuwa mafupi lakini yenye maana ambayo ilikuwa pana, haitakuwa ni jambo ambalo lilikuwa liingia kilini. Kwa nini anasema waman huwa afsahu man nataka bidad, na yule ambaye alikuwa yeye ni ana fasaha zaidi ya kutamka nini, ya kutamka ile dhadi sallallahu alaihi wasallam, wayazidu ta'yidan alwujuh alatiya, manake ni jambo ambalo litakuwa haliingia kilini kabisa, kwamba hili semesho la mwanzo wakusudiwe wa kususia wanaume, lakini haya makusudiwa ya pili kwamba msinywe ulevi